Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 7 września. Jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Inicjatywa Trójmorze to przykład siły całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mówił w Bukareszcie prezydent. 800 milionów złotych dla zakładów Bumar Łabędy, zapowiedział premier. By przybliżyć uczniom polską kulturę i historię, PiS proponuje bon szkolny Poznaj Polskę. Inicjatywa Trójmorza jest przykładem siły całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mówił w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda podczas forum biznesowego zorganizowanego po zakończeniu szczytu Trójmorza. Prezydent Polski zwraca uwagę, że wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo potrzebny jest projekt, jakim jest Trójmorze. Dzięki wspólnym projektom, takim jak transgraniczne interkonektory gazowe, Baltic Pipe oraz terminale LNG, byliśmy w stanie przetrwać kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. Prezydent podkreślił też, że w ciągu ostatnich 5 lat kraje inicjatywy Trójmorza odnotowały łączny wzrost prawie 3% PKB. W ramach inicjatywy Trójmorza budowane są drogi, połączenia kolejowe, energetyczne i cyfrowe między północą a południem Europy. Premier Mateusz Morawiecki podpisał list intencyjny dotyczący dofinansowania zakładów mechanicznych Bumar Łabędy. Kontynuujemy, przyspieszamy i wzmacniamy nasz program uzbrojenia polskiej armii, podkreślił premier. Jak to jest możliwe, że dzisiaj możemy tworzyć nowe zupełnie rozwiązania technologiczne, otwierać nowe hale produkcyjne? Przyczyna jest jedna. Praźródło tego naszego modelu rozwoju jest jedno. To naprawa finansów publicznych, która pozwoliła nam wydawać i przeznaczać ogromne środki na armię polską. Spółka ma dostać 800 milionów złotych ze Skarbu Państwa. Jest nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. To bon szkolny Poznaj Polskę. Program ma przybliżyć uczniom polską kulturę i historię w bardziej praktyczny sposób. A że uczniowie chętnie odwiedzają miejsca pamięci związane z historią Polski, można było przekonać się podczas rajdu martyrologii poległych Lubelszczyzny w Kocku. Wzięło w nim udział 150 rowerzystów, a wśród nich był minister edukacji Przemysław Czarnek. Dziękujemy młodzieży z wielu szkół wraz z nauczycielami. W sumie peleton będzie liczył 150 nawet rowerzystów, z czego chyba 20 nauczycieli. I to jest taka lekcja historii na sportowo, od pomnika do pomnika. Po każdym odcinku przy pomniku jest to oczywiście krótki opis tego, co się działo w konkretnym miejscu. Ministerstwo Edukacji przewiduje dofinansowanie wycieczek szkolnych do 80% ich kosztów. Funkcjonariusze służb białoruskich umożliwiają nielegalne przekraczanie naszej granicy migrantom poprzez niszczenie zapory, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że mamy do czynienia z jedną wielką hybrydową operacją o czysto politycznym charakterze. Od pewnego czasu obserwujemy, że są to operacje przygotowywane na przykład jednocześnie w godzinach nocnych na różnych odcinkach granicznych. Grupy nielegalnych migrantów usiłują przekroczyć granicę. Właśnie technicznie te przekroczenia są przygotowywane przez ludzi ze służb białoruskich. We wtorek umundurowany białoruski żołnierz lub funkcjonariusz próbował przepiłować zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Był to kolejny już taki przypadek. Spadająca inflacja była wystarczającym powodem, żeby obniżyć stopy procentowe, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wczoraj, przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła, że stopy procentowe zostaną obniżone o 75 punktów bazowych. Według rzecznika partii rządzącej Polacy oczekiwali takiego ruchu. Wszyscy doskonale wiemy, że stopy procentowe wielu z nas bardzo mocno uwierały z uwagi na rosnące raty kredytów. Niestety były koniecznością z uwagi na inflację, która była pokłosiem de facto wzrastających cen surowców na skutek wojny na Ukrainie. Natomiast jeżeli jest ku temu możliwość, jeżeli są do tego warunki, a rzeczywiście inflacja spada i to jest fakt obiektywny. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 6%. Na Starym Mieście w Lublinie trwa jarmark inspiracji, a to prawdziwa gratka dla smakoszy, bowiem sprzedawcy kuszą potrawami z całego świata. tureckie, różnego rodzaju chałwy, baklawę. To jest takie warstwowe ciasto, filo, z różnym nadzieniem w środku. Na przykład ta jest czekoladowa, z wiśnią, orzechowa, a tu pistacja. To jest polewana warstwowo przekładana, polewana syropem. Burki z serem, szpinakiem albo z mięsem wołowina. Burki to jest taki turecki przekąska robiony z tym samym ciasto jak na baklawa, bardzo cieniutki, ale to jest pieczone po prostu i to jest na wytrawne. Zapraszamy na wino, można je skonsumować ze ślimakami, które robimy na miejscu z masłem czosnkowym. Festiwal smaku i jarmarki inspiracji potrwają do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dziś wielki błękit na ekranie meteoradaru na Pomorzu. Resztki niegroźnej chmury, ale tak poza tym to nie ma na czym oka zawiesić. W całej Polsce czyste, błękitne niebo. No i taki ma być ten dzień. Pogodnie i bez opadów i ciepło od 24-25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 28-29 na południowym zachodzie. Sześć minut po godzinie 11:00. Katarzyna Fierst-Wojtkowska, Bartosz Bielecki i Witold Lazar. W takim składzie będziemy jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. Już ostatni mur i zespół Tilt. 13 minut po godzinie 11. U nas piękna pogoda. W większości Europy w ogóle jest bezchmurniej, pogodniej i właściwie wzorcowo, jeśli chodzi o wrzesień. Natomiast no nie wszędzie tak jest. Zła pogoda sprawiła, że aż 3 razy konieczne było przełożenie startu. Ostatecznie jednak dzisiejszej nocy Japonia wystrzeliła rakietę H2A, na której pokładzie znajduje się lądownik Slim. Ruszyła w kierunku Księżyca. Jeśli misja się powiedzie, Japonia będzie 5. krajem, któremu uda się wylądować na Srebrnym Globie. 2 wcześniejsze próby lądowania na Księżycu podjęte przez Japonię w ostatnim roku nie powiodły się. W pierwszej w listopadzie JAXA, czyli Japońska Agencja Kosmiczna, straciła kontakt z lądownikiem niesionym przez rakietę NASA. W kwietniu zaś lądownik rozbił się podczas próby podejścia do powierzchni Księżyca. Ten statek nazywany jest księżycowym snajperem ze względu na eksperymentalną technologię precyzyjnego lądowania. Celem jest przyziemienie w promieniu maksymalnie 100 metrów od ustalonego miejsca. Japończycy mają nadzieję, że ta technologia pozwoli poważnie myśleć o misjach eksploracyjnych w przyszłości. Lądowanie na Księżycu zaplanowano na początek przyszłego roku. Dlaczego aż tak długo będą lecieć? No to wynika z obranej trajektorii pozwalającej zaoszczędzić paliwo, a zarazem pieniądze, tłumaczą Japończycy. No tak, ale czasu to oni nie zaoszczędzą. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up. doesn't have no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Pharrell Williams. 18 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Dziś od rana mówimy o pomidorach. Gdzie się podział najwspanialszy smak pomidorów? Zapraszam na Dnarew do mojej rodzinnej wioski w okolice Pułtuska. Tam co drugi gospodarz uprawia własne pomidory. Kilka gatunków. Najsmaczniejsze są te malinowe. I jeżeli przyjedziecie na Dnarew do miejscowości Gzowo w powiecie pułtuskim, spróbujecie prawdziwych, znakomitych pomidorów, jakich prawdopodobnie jeszcze nigdy nie smakowaliście. Sam gospodaruję, sam robię, podkładam obornik koński. Nie mam żadnych chorób i jak zachodzisz i zjesz takiego pomidora, to jest po prostu z pola mistrzostwa świata. Nic poza tym, ludzie z miasta, ludzie ze sklepu nie poznają takiego zapachu. Pomidor pachnie, jak go przyniesiesz do domu, cały dom pachnie. Mało kto to rozumie. Gdzie się podział smak pomidorów? Gdzie go szukać? No z tego, co państwo mówią, wynika, że na pewno nie w mieście i na pewno nie w sklepie. Trzeba po prostu zakasać rękawy. Trzeci Polskiego Radia. Oh,

wykorzystaniem przez Ryszarda wszystkich atutów geograficznych ukształtowania terenu, a z drugiej strony nieprzekonaniem sił muzułmańskich co do powodzenia ataków prowadzonych przeciwko chrześcijanom. I kilka jeszcze dodatkowych czynników wpłynęło na to, że ta bitwa zakończyła się sukcesem wojsk chrześcijańskich. Niezła historia. Obok zdobycia Akki, bitwa pod Arsów nie była ostatnim triumfem krzyżowców, jak wiemy. Tak, bo tak jak wspomnieliśmy, najpierw była Akka, potem była bitwa pod Arsów, następnie 10 września chrześcijanie opanowali Jaffę, więc to już był kolejny sukces. Wydawało się, że już niewiele brakuje do tego, żeby pokusić się o uwolnienie Jerozolimy. Natomiast... No i tu nastąpiło rozprężenie pewnego rodzaju. Tak, tu nastąpiło rozprężenie, ponieważ w Jaffie Ryszard zarządził odpoczynek. Miał być krótki, niestety to się przeciągnęło, ponieważ komfort i rozrywki, które były dostępne w mieście, doprowadziły do spadku dyscypliny armii. Ona się po prostu zaczęła, można byłoby powiedzieć, rozchodzić, rozłazić, nie wiem jakiego użyć sformułowania. Wielu rycerzy w ogóle zdezerterowało do Aki. Innym problemem były zamieszki, które się pojawiły na Cyprze przeciwko Anglikom. To jest w ogóle odrębna sytuacja, ale też bardzo absorbująca Ryszarda. No i zaczęły się rozmowy, nie wiem, czy pokojowe, tak możemy nazwać? Raczej bym powiedział negocjacje rozejmowe, które... Ryszarda i Saladyna. Tak, natomiast na początku oczywiście Ryszard z racji tej siły, tych sukcesów, zażądał kategorycznie zwrotu Jerozolimy. Jednak przez te kłopoty, które towarzyszyły mu od tego pobytu w Jaffie, zaproponował w momencie, kiedy Saladyn odmówił oczywiście, zaproponowałby brat Saladyna przyjął chrzest i poślubił jego siostrę. No to już mamy mariaż, prawda? Natomiast nikt oczywiście tego poważnie nie potraktował. Przerwano te rozmowy, natomiast oczywiście stopniowo słabły siły chrześcijańskie, rosły znowu muzułmańskie, ale zarówno jedna, jak i druga strona nie były zdecydowane na to, żeby prowadzić dalej działania, chociaż podejmowano te próby. Przyjąć warunki drugiej strony. Dokładnie, a podejmowano te działania. Wiosną 1192 roku wznowiono te działania wojenne, jednak król już był myślami gdzie indziej, ponieważ w jego rodzinnej Anglii zaczęły się dziać rzeczy niepokojące, chodzi o jego brata i próby osadzenia jego na tronie, więc to doprowadziło do tego, że we wrześniu 1192 właśnie Saladyn i Ryszard zawali rozejm. Chrześcijanie odzyskali pas wybrzeża od Tyru do Jaffy, natomiast sama Jerozolima oczywiście pozostała w rękach muzułmanów, natomiast gwarantując dostęp do miejsc świętych dla chrześcijan. To był taki właśnie jakby finalny produkt rywalizacji między Ryszardem a Saladynem. O dwunastowiecznych wydarzeniach opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

pojawiają się już nasze jabłka, gruszki, śliwki, pojawia się jarmuż, więc faktycznie to porównanie do ptaków, że mamy taką różnorodność w tym miesiącu, jest bardzo trafne. A dlaczego akurat te owoce i warzywa, które pani wymieniła, są dobre dla biegaczy? Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce, które pojawiają się na jesień, a zostają nam z lata, mają bardzo silne działanie przeciwzapalne, czyli mowa przede wszystkim o owocach leśnych, ale również jabłku, który zawiera bardzo dużo kwercetyny, gruszki bogate w pektyny, śliwki bogate w pektyny, czyli dobry błonnik pokarmowy, który odżywia nasze jelita, a te muszą być sprawne również do aktywności fizycznej. Dynia i wszystkie te warzywa takie kapustowate również, które się pojawiają, mają bardzo dużo beta-karotenu o silnym działaniu przeciwutleniającym, przeciwbakteryjnym, więc zaczynamy również dbać o naszą odporność. Natomiast nie musimy się tylko skupiać na warzywach i owocach, bo będzie robiło się już coraz chłodniej, więc będziemy potrzebowali takiego konkretnego bardziej jedzenia i myślę, że to już powoli czas, kiedy dużą ilość owoców możemy zminimalizować i postawić na produkty pełnoziarniste, czyli jeść więcej ciemnego pieczywa, grubych kasz, szczególnie gryczanej, która ma bardzo dużo żelaza potrzebnego biegaczom, czy gomosy ryżowej, makaron pełnoziarnisty, grube płatki, zaczynamy powoli wracać do owsianek, które warto też wzbogacać o różne nasiona i pestki bogate w dobre tłuszcze. Talerze biegaczom, mówiąc kolokwialnie, organizowała dr Hanna Stolińska-Fiedorow, a Igor Błachut jak co tydzień zachęci do biegania na orientację, dziś w mocnym komunikacie. Kontakt ze sportem głównie poprzez media. Pół biedy, jeśli jest to oglądanie meczów Igi Świątek czy siatkarzy. Gorzej, jeśli dodatkową aktywność stanowi się dzielenie swoimi kanapowymi mądrościami na temat tego, co tenisistka powinna zmienić w serwisie oraz tego, jak Grbić ma ustawić skład. A na szczycie tej piramidki beznadziei są bijące rekordy popularności nawalanki w klatce, których uczestnicy, znani albo i zupełnie nieznani z innych aktywności, opowiadają w wywiadach, że to nie pieniądze skłoniły ich do publicznych wygłupów. Jasne. Cudowna sprawa. Oglądamy i kontakt z fizyczną aktywnością zaliczony. Między innymi dlatego wracam do lasu. Nie sam zresztą, bo biegaczy na orientację w Polsce stopniowo przybywa. Choć wolałbym, żeby działo się to szybciej, bo przecież to nie tylko rywalizacja wyczynowców, ale także regularna aktywność na świeżym powietrzu tych, którzy biegają z mapą dla przyjemności i zdrowia. Warto o tym pamiętać, kiedy nam będą proponować rozwiązywanie problemów, których wcale mieć nie musimy. Igor ma rację. W lesie biega się najlepiej. To proszę po pracy wzuć buty biegowe i ruszyć na przebieżkę w zielone, a na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Trójka przed południem zbliża się pomału do końca. Do godziny 12 zostało nam jeszcze 9 minut, ale jest jedna rzecz, o której muszę Państwu powiedzieć już dziś. Nadciąga bowiem noc komety. Obok Ziemi przeleci kometa, którą będziemy mogli dostrzec gołym okiem. Obiekt C/2023P1 został odkryty w sierpniu, całkiem niedawno, przez Japończyka, astronoma amatora pana Nishimurę i dlatego teraz nazywa się kometą Nishimura. Już teraz osoby wyposażone w sprzęt obserwacyjny są w stanie dostrzec ten kosmiczny obiekt na niebie godzinę po zachodzie oraz godzinę przed wschodem Słońca. Niedługo kometa znajdzie się na tyle blisko Ziemi, że będzie ją można dostrzec bez pomocy optyki. Podróżująca z prędkością ponad 380 tysięcy kilometrów na godzinę kometa Nishimura najbliżej Ziemi znajdzie się 12 września, czyli w najbliższy wtorek, przeleci w odległości 125 milionów kilometrów od naszej planety. Mówię o tym już dziś Państwu. Proszę się przygotować i zarezerwować czas i miejsce, bo w okolice naszej planety kometa wróci najwcześniej za 435 lat, więc drugi raz możemy jej nie zobaczyć. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Bielecki, Witold Lazar. Dziękujemy. To była Trójka przed południem. I know that I've been mad in love before.